nörtit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeksi ja puhujain kulmaks. Tervetuloa paikalla jälleen kerran Pörnin Podstudiolle ja tästä se taas lähtee pitkän tauon jälkeen, mutta ei se mitään hyvää kannattaa odottaa. Tai katsotaan, kannattiko odottaa, se selviää hetken kultua. Tämä on kuitenkin Puhujan kulma, 152. jakso on menossa, ja Puhujan kulma, sehän on tämä viikoittainen teknologiapodcast, eikun siis paneelikeskustelupodcast viikon teknologia-uutisista. Tervetuloa kuulolle, ja tervetuloa myös illan virpojat. Meillä on ensimmäisenä Henrikki, tervehdys. Se on liikuttavaa, että me olemme nykyisin, ilmestymme niin säännöllisesti, että kun me olemme 3 päivää myöhässä, niin se on pitkä tauko. Se on just hieno asia. Ei olekin. Kansa on minä olen kuullut ortodoksista kirkkoa, minulla ei ole noita asua päällä. Ei mitään asua päällä. No kyllä, jonkinlainen asu on päällä. Joskus kyllä olen miettinyt, että no nyt en bambuusaria taaskaan käytä, niin pitäisiköhän, kun tämä tuntuu olevan niin hirvittävän suosittu tämä paita pois kommentti, että pitäisikö joskus tehdä joku live-ohjelma paita pois päältä, mutta mä luulen, että kukaan ei haluaisi nähdä sitä ja se on vaan hyvä asia. Videopodcastosta, no ehkä ei, mutta minkä näköiset vaatteet päällä on Erkalla, joka ainakin niiskuttelee siellä menemään? Minulla on räkäessu. Olitte ilmeisesti kertaamassa. Puolustossa maatamme jälleen kerran. Kyllä, minä puolustin. 3. kertaa olin puolustamassa maata silleen niin kertausmielessä. Ja flunssan sait siitä hyvästä. Flunssan sain, se on niin muistoja. Sairaus on patriotin palkka. Ehdottomasti. Tervetuloa kuulolle. Pässiäiset on tulossa. Mitäs muuten meinaatte pässiäisenä tehdä? Ikävöidä iPhonea. Ei jumalauta ole vieläkään tullut huollosta. Mikä sille yleensä tapahtui? Ei koskaan herännyt. Se meni huoltoon ja sanoi välittömästi, että joo, saat uuden. Mutta ei ole vieläkään tullut. Niitä ei ole kaupoissa. Ihan sinällään hyvä. Jos nyt viikon myönkin metsässä, niin ei sille nyt olisi siellä kauheasti halunnut tehdäkään. Että huomasi, että siellä oli tosi monella. Jo armeijassa oli silloin niin. Silloin taisi olla tulollaan nämä minidisk-soittimet, näin silloin huomasi, että porukalla oli minidisk-soittimia, ja sitten nyt näytti kaikille olevan iPhoneja, ne oli pakattu niin kuin silleen 16 kuplamuovia, ja kaikilla sama tuska, kun ei akku kestä yllättäen, jos Facebookkailevat siellä mättään nokasta, niin se ei kestäkään viikkoa, niin mulla oli sitten tuo huollon Nokia N91, jossa on ihan omaksi onneksi, ja siinä on metallikuoret, koska siinä ainakin nyt näyttää olevan jumalaton lommo ilmeisesti rynnäkkökiväärin perästä. Luoti osui siihen, pelasti hengen näin. YouTubessa oli video, jossa joku tiputtaa iPhoneissa tuonne uima-altaassa jossain etelässä, kun se tulee, ja hienosti sieltä takaisin tuli ja toimi. Tuo on 5 vuotta vanha juttu. Tervetuloa, tässä on flashbackkeja flässisivuilta. Mitäs Henrikki meinaa pässiä sinne eteen? Eikö niistä nenää? Niistä on nenää päässä. Mulla oli joku hirveän hieno juttu liittyen johonkin, mihin Erkka sanoi, mutta mä en unohtaa, joku sanoi niin pitkä se juttu. Se liittyy jotenkin. Niin, se piti kysyä, että jos kaikki Facebookkailevat siellä Suomenkin harmaassa, niin kai ne nyt edes Facebookkailivat niitä hyökkäyskohteita. Ja seuraavaksi havainnollistuminen siitä, että minkä takia me emme saa tästä rahaa. Paha. Vaatelma kaikki alkaa. Tärrykalvot juuri äsken irtoilivat Erkan liman muodostuksen takia. Julkisen sanan neuvoston pitäisi kommentoida tätä jotenkin. Niin, meillähän tuli tuoreita tuloksia. Erkka, mitäs tuloksia saatiin tässä? Karina Hazard 1, Toni Halme vainaa 10. Näin, tuomari äänin voitokkaana Toni Halme jälleen poistuu kehästä. Tuomari pisti. Kyllä. se oli jo lyöty kanveisiin, se makasi jo siellä, mutta edelleen tuomari ääni. Niin eli tässä on siis kyse tästä kohua herättäneestä kolumnista, missä Hazard pisti tai hieman maalasi huonosti Toni Halmen persoonaa ja tätä kautta yritti tehdä hieman mediakritiikkiä. Mun mielestä se on aika surullista, että niin kuin sen ainoan kerran, kun suomalainen valtamedia oikeasti nokittaa jollain ja niin kuin oikeasti sanoo jotain, vaikka sen sanomisen kanssa ei olisi edes samaa mieltä, sinänsä mä kyllä olen samaa mieltä, en ehkä siis tuosta sanomasta, en ehkä siitä rumasta tavasta, millä se sanominen sanottiin, mutta kuitenkin, vaikka mä en olisikaan samaa mieltä, niin mun mielestä se on aina surullista, jos niin kuin viedään hampaita pois medialta, koska se on loppujen lopuksi kaikkien häviö, paitsi siitä tietysti, että tämähän on meille hyvä juttu, koska me saadaan sanoa täällä ihan mitä ja meidän ei tietysti kannata, koska se vie meiltä viimeisenkin uskottavuuden ja yleisön, mutta siis sinänsä kyllähän se itse asiassa Hesarissa oli juuri taas kerran juttu siitä, kun netissä vaan aivottomat idiootit haukkuu toisiaan keskustelupalstoilla, niin he ilmeisesti eivät myöskään koe tästä mitään uhkaa. Ja sen me olemme loistavassa tilanteessa. Pelasin juuri äsken pokeria, me voimme laittaa kaiken peliin ja ne luulevat olevansa turvassa, mutta ne ei ole. Päivän toinen numerologisesti mielenkiintoinen uutinen oli nämä Toni Halmeen elossa olevat sielunveljet, eli hommafoorumilaiset, niin ne oli ostaneet oikein taloustutkimukselta kyselyn maahanmuuttokriittisyydestä. En muista, miten se tulokset meni. Ilmeisesti aika lailla niin kuin ne väittikin, mutta saa nähdä, milloin siitä porukasta tulee puolue ihan oikein. Vai onko niistä ne jo siihen suuntaan menossa? Et siinä, mä en tiedä, oliko siinä Hesarin jutussa oli just näistä maahanmuuttokriitikoista, niin kun ne onnistuu pilaamaan keskustelun kuin keskustelun. Ne on vähän niin kuin nämä käyttöjärjestelmäkriitikot näitä, niin kuin samanlaista papipäätä. Ne saa väittelyä aikaa ihan missä tahansa, olipa liittyvä asiaan tai ei. Niin oli kysymys mikä tahansa, niin vastaus on, että no maahanmuuttajat, niitä ei pidä päästä. Se minua myöskin huvittaa aina, että suurin osa näistä maahanmuuttajia, kriittisistä henkilöistä on sellaisia kermaperseitä, että jos Suomessa tulisi pienikin puute, niin ne olisi kyllä ensimmäisen lähdössä täältä pois. Se voi olla. Toni Halmeltahan tulee myös kirja ulos. Testamentti. No. Yllättävä niin. Mutta mennään palautteisiin. Ohjelma, jossa ei koskaan väitellä mistä asioista, mutta Jussi pistää palauttaa. Jokin aika sitten oli uutinen, jossa kerrottiin jonkun asiantuntijan laskeneen Spotifyn käyttäjämääriä. Lähdettäen nyt nopealla googletuksella löytänyt, mutta hän oli sitä mieltä, että Spotify tarvitsisi 10% maksavia käyttäjiä, jotta palvelu olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Eli vaikka koko Suomen ja muutaman muun maan reilu 10% on hieno saavutus, niin sen pitäisi luultavasti olla koko käyttäjäkunnan keskiarvo. Siinä mielessä tuo nykyinen suhde on vielä pettymys, eiköhän se siitä tosin nouse vielä, kirjoitti siis Jussi. Ja vaan hankala nyt kommentoida, kun tämä oli joku sanoi jossain jotain tähän netissä suuntaan. Ja ilmeisesti vielä joku yhtiön ulkopuolelta, joten mä en usko, että ne tarvii niin korkeita, koska... Paljonko se oli se lukema nyt? Se oli... Mä en muista enää. Se taisi olla siis vähän vajaan 4% niin kuin kokonaan, mutta Suomessa ja jossain muualla oli, Ruotsissa taisi olla yli 10%. Ja sinänsä tämä kiinnostava tämä keskustelu, että samaan aikaan toiset huutaa, että Spotify vie meidän kaikki rahat ja toiselta puolelta sanoo, että Spotifylla ei ole yhtään rahaa. Ja luultavasti totuus on jossain siinä välissä. Mutta mä en usko, että ne oikeasti tarttisi niin. Siis en sano, että se on mahdotonta, mutta mä en usko, että ne oikeasti tarttisi 10% maksavaa asiakaskuntaa, koska se ei ole realistisesti se ei ole saavutettavissa. Ainakaan sen varaan ei voi laskea. Kaikkihan on teoreettisesti mahdollista, mutta siis sen varaan ei kannata laskea, koska todellakin tämä vanha viisaus sanoo, että 1%, jos on siis ilmainen palvelu, josta on tämmöinen premium-versio, niin 1% on semmoinen hyvä tulos. Niin musta olisi hankala kuvitella, että ne pistää firman pystyyn silleen, että totta kaihan me nyt tehdään 10 kertaa paremmin kuin kaikki muut ihan oletuksena. Jälleen kerran en sano, että se on mahdotonta, mutta se ei olisi kauhean hyvää liiketoimintaa. Ei, mun mielestä 10% ihan, jos ne iskisi rajoituksia lisää siihen maksuttamaan näin, niin kyllä ne sen saisi nousemaan. Enemmän siinä ehkä se, että niinku, eihän se... Tuo on hankala toi määritelmä, että niin ja niin monta prosenttia käyttäjistä pitäisi maksaa, koska siis se kulurakennehän tulee siitä, että kuinka paljon käyttäjät käyttää palvelua. Eli jos sillä on paljon käyttäjiä, jotka kuuntelee hyvin vähän, niin tavallaan nehän ei tarvitse niin paljon kompensaatiota sitten. Mm. Tietysti voisin kuvitella, että nämä, jotka maksaa tämän 10 euroa, on nimenomaan niitä kaikkein eniten kuuntelevia. Kyllä. Mä kuuntelen yllättävän vähän, mutta mä olen maksava. Mä kuuntelen useita tunteja päivittäin. Mä kuuntelen erittäin vähän enkä maksa. Eli vetäkää siitä johtopäätöksen. Ei voi olla, kirjoitti Jahas. Selainvalinta tuli sitten Windows XP:lle myös. Tosin virtuaalikoneessa tuo pyöri. Että tiedä sitten, miten oikeissa koneissa. Oliko meillä listalla se, kun se Opera-käyttömäärä pomahti kasvuun? Kyllä. Se oli tuossa edellisessä jaksossa, missä sä et ollut mukana. Niinpä olikin tuolla jo. No niin. Rehäytti Operan pankki. Joo. XP:llä myös. Joo, no on se loogista, että... Jos se täytyy laittaa kaikille... Tai siis on loogista, että se täytyy laittaa kaikkiin... myytävänä oleviin versioihin. No joo. Kuinka moni Operan käyttäjistä on oikeasti aktiivisia? Minä? Aktiivisia missä? En minä tiedä. Ihan sun hengittää. Jaa, en tiedä. Joo. Nimetön kirjoittaa vielä palautetta. iPadin sopimus vaatii ikkunattoman huoneen iPadin betalla, jotta ikkunat eivät särry, kun akku räjähtää. Lisäksi sisälle ei saa mennä kuin soppari allekirjoittaneet, koska silloin ei tarvitse maksaa korvauksia heistä, koska sopparissa he allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Myös vaitiolosopimus on tarpeen iPadin uusissa ominaisuuksista. Hyvää päivää, internet. Tervetuloa. Semmoista. Mutta kiitoksia palautteista. Mennään vielä kalluppi nopeasti läpi. Puhu kysyosassa kysymme, että onko piratismi sinun mielestäsi pahasta. Ja 61% Suomen kansasta on sitä mieltä, että ei ole. Se onkin nyt on hieman... Mutta se, että onko se hyvästä, niin sitä ei kukaan tiedä. Mutta se no niin, mutta sekin nyt on ehkä hieman liioiteltu tulos, mutta vastareaktiothan ovat hyvin luonnollisia. Se on totta. Ja vastareaktiosta päästään hienosti Kiinan ja Googlen sotaan, joka tuli... Olisiko tuosta sanonut eri vastauksia, jos olisi kysynyt, että onko piratismi pahaksi? Niin, kysymyksen asettelu oli vähän semmoinen, että onko se pahasta, onko se niin kuin esimerkiksi saatanasta tai keskustasta vaikka. No niin, puujalat sinne tänne. Puijalat poikki ja pino. Kiina ja Google-sota siis tuli luonnolliseen päätökseensä. Hakukalifit toteuttivat lupauksensa poistaa hakupalvelunsa Kiinan markkinoilta. Google siirsi ensin .ch-koneensa uudelleen ohjaamaan suodattamattomaan Hong Kong-versionsa. Kiina esti pääsyn tälle varsin odotusti. Google säilyttää kuitenkin kaikki muut palvelunsa Kiinassa. Oliko näin, että ne oli itse asiassa estänyt tuon Hong Kong-versioon? Joo, siis se oli ensin se niin kuin oli sille pari tuntia sille, että Kiinassa oikeasti oli sensuroimaton Google-haku, kun ne teki tuon uudelleenohjauksen. Sitten mentiin päivä siinä, että Kiina sensuroi vain osan tällä Hongkongin haulla tehdyistä asioista, ja sitten lopulta ne laittoi koko röörin kiinni. Okei, eli tällä hetkellä se on kiinni. Jossain oli kuulemma joku sivu jossain Googlella, jossa näkyy tilanteet. Kuuntelin tuossa just This Week Googlea. Joo, niin on. Ja se sivu näyttää edelleen, että toimii johtuen siitä, että sä pääset edelleen siihen google.hk-etusivulle. Jos sä painat haun, niin se sanoo, että server not found. Okei. Okay. No, eli ovelle pääsee, mutta ei sentään sisään. Oliko tästä jollain jotain kommentoitu? No, tämä tuli... siihen pisteeseen, mihin pääsi sinänsä. Mä aloin yhä enemmän ja enemmän olla jotenkin kyllästynyt tähän, että voi, kun Google nyt tekee niin hienoa työtä tässä asiassa kommentteihin, koska kyllä raha kummasti näyttää kuitenkin kelpaavan. Että siellä tosiaan on kaikki muut bisnekset pysyy pystyssä, eikä ne irtisano sieltä yhtään jengiä. Eli siis siellä on niinku mitä, Mapsit ja? Siellä on Mapsit, Gmail, Appsit. Siellä on, siis mä en siis, siellähän on, niillä on niin paljon palveluita, että hankala tietää kaikkea, mutta siis, no YouTube ei ole toiminut siellä koskaan, joten sekään, mutta siis periaatteessa niin kuin, ne, jotka on toiminut tähänkin asti, toimii tästä eteenpäinkin, paitsi. Eli sinun mielestä niitä olisi pitänyt vetää sitä nekin pois siltä? No sanotaan, että se mulle on harvinaisen sama, mutta niin kuin tämä jeesustelu, että katsokaa nyt, kun me ollaan hyviä, kun me vetäydyttiin pois Kiinasta. Paskatte, mitä vetäydyitte pois Kiinasta? Sitten hakukoneen pois päältä, jolla ei edes ollut kovin kummonen toi markkinaosuus siellä. Ja siitä voidaan tietysti keskustella, että oliko tämä ryhdikäs veto ja semmoista, mutta jotenkin minusta tämä niin kuin Google-jeesustelu on mennyt ihan yli siihen nähden, että mitä ne oikeasti on tehnyt. Okei. Okay. Okay. Sidekickinä siihen voi heittää myös, että amerikkalainen GoDaddy lähti sieltä pois. Siinä nyt pitää sen enempää. Ai GoDaddy, joo. Siinä oli se syy, miksi se lähti pois, niin siis se, joo, siis GoDaddy myy näitä domaineja. Kyllä, joo. Osoitteita ja tämän uuden lain mukaan siis, jos joku haluaa uuden domainin, niin siihen piti sitten liittää jopa tästä henkilöstä. Ei, kun hetkinen. Joo, niin nimenomaan niin asiakkaasta, joka ostaa, niin pitää niin värivalokuva oikein lisätä rekisteriin. Kyllä, ja se, mä luulen, että siinä oli kyseessä ihan kylmä bisnesratkaisu, että ne katsoivat, kuinka paljon se maksaa käsitellä niin valtavat määrät paperityötä. Niin Liolo Portin mielestä tämä oli kuudelta vaan mediatemppu. En mä usko, että se on mediatemppukaan, koska mä luulen, että se vaan olisi niin iso niin kuin no, hässeli olla. Niin, se mediatempuksi, niin totta kai ne sanoo sen sille, että me ollaan laiskoja, vaan sen takia, että niin on siis faktahan on, että ei ne varmaan paljon menetä tuossa noin, mutta ei ne lähde sitä turhaisen pienen bisneksenkään takia, koska mä veikkaan, että halpoja internet-operaattoreita, tai siis mistä domaineita voi ostaa, on myös paikallisesti. Mä veikkaan, että se on niin vaikeita siellä nykyään mikään ostaakaan. Mä käsitän, minkä takia ihmiset haluaisi asua tuokin. Ja nämä kommentit on tietysti, vaikka en ehkä niitä täysin allekirjoita, mutta nämä kommentit GoDaddyn moraalisesta moraalisesta lähestymistavasta on yksinkin koomisia, kun ottaa huomioon heidän mainoskampanjat ja muut. Nämä ovat ratkiriemukkaita, mutta ne eivät sponssaa meidän lähetystä, jotka ei mainosteta heitä sen enempää. Entäs tämä sitten kuitenkin? Kiinaa jatketaan vielä tällä linjalla. Kiinan nettisensuuri valtasi hetkeksi myös länsimaat. Osa yhdysvaltaisista ja chileistä operaattorista alkoi käyttää kiinalaisia DNS-palvelimia, jonka seurauksena käyttäjät eivät päässeet kiinni Kiinan sensuurilistalla oleviin palveluihin, kuten YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin, saati kymmeniin muihin. Hieno. Pitäisi joka viikko olla semmoinen China Hour, milloin ei pääse mihinkään. Siinäpä tulisi alkaa kuluttajakin miettimään vähän, että Kiinan sensuuria, mutta tuota, en mä tiedä, onko sillä mitään vaikutusta. No on se. Tuommoisia sattuu. Kyllä. Mutta oli, selvisikö se miksi? Ei, siellä edelleen puhutaan, että kyseessä oli jonkinnäköinen virhe, josta tämä sitten replikoituminen tapahtui niin, että DNS haut lähdettiin hakemaan sieltä Kiinan päästä. Siis noitahan sattuu aina silloin tällöin. Sehän no, oli juuri Kiinasta, se oli ehkä. No mutta se oli, muistatteko, jokin aika sitten oli tämä, kun yhtäkkiä kaikki Googlen palvelut oli maassa, niin se johtui, että kaikki meni yhden reitittimen läpi jossain Amsterdamissa. Niin. Kaikki mutta ei tämä voi olla sattumaa. Niin, koska meilläkin on nyt kolme Kiinan uutista. Niin, sitä ei voi olla sattumaa. Okei, sovitaan. No laitetaanko siihen vielä se, että Googlella oli myöskin semmoinen virhe, että jos meni Googlen tälle yrityssivulle ja haki ja meni sivulle, jossa oli tiedot näistä Googlen suurimmista johtajista, niin tuli mistä tahansa, niin se jostain syystä reititti sinne Kiinan kieliselle versiolle. Aha. Siinä se on. Siinä se on. Seura. Kiina ostaa Googlen. Olisi muuten aika hieno veto. Se olisi aika komea. nehän ostelee nyt vaikka mitä. Eikö ne ostanut juuri Volvo ja sitä ennen ne yritti ostaa Hummerin, mutta, tai Hummelin. Kumpi se on? Onko se L vai? Hummer. Siis se auto. Niin. Se hemmeti iso. Hummer. Niin. Hummer, sen ne yritti ostaa, mutta siinä ilmeisesti Kiinan valtio sanoi, että jospas nyt ette. Joo. Hei, mutta vedotaan Kiinaan, että kiinalaiset ostaa Googlen. Hei, mitäpä jos kiinalaiset ostaisi puhujain kuuluman? No, älkääkää yhtään ihmetelkö, jos se uutinen tulee puhujankulmasivulle huomenna. Jos Kiina ostaa puhujain. Niin, tai sitä ei enää koskaan kuulla missään, koska se on Kiinan käsittelevä uutinen. No, jos joutaa lopettaa. Mutta ei meitä ymmärrä kiinalaista. Sinä no minä, jos kiinalaiset ostaa, niin minä opettelen. Jos jokainen kiinalainen maksaa mulle 10 senttiä, niin minä opettelen. Kyllä minä voin Kiinan. Sitä paitsi Kiina on mielenkiintoinen kieli muutenkin. Eikä sitä ole ihan tyhjän päivän. Ne opettelisivat englantia kaikki, niin päästäisiin helpommalle. Mä oon sitä mieltä, että ne oikeasti puhuukin englantia, mutta ne on vaan keksinyt sellaisen odon kielen, mitä ne heittää. No. Ne ei tekeä sitä ymmärrä. No, turistiattraktio. Niin, aivan. Nyt sieltä tulee taas noita ulkomaalaisia. Ja taas saa nämä suomalaiset uusnatsipuolueet. Hei, Kiina voisi ostaa hommafoorumin. Kiina voisi ostaa myös älypään ja kehittää sinne paremman listan, jossa salasanat pysyy suojassa. Mennään. Älypää turautti sitten yli 120 000 kirjautumistietoa julkisuuteen. Turautti. Se on hyvin kiinalaista. Suosittu tieto visasivu. No se varmaan. Älypää oli väläyttänyt älyään taltioimalla käyttäjänsä kirjautumistiedot paljaana tekstinä, eli plain text. Näin kirjoitustietojen paljastuminen oli vain ajan kysymys. Älypää joutui pikapuolin sulkemaan sivunsa ja jälkilöilyssä myös alkuperäinen tietojen julkaisija kuvalauta hävisi bitti avaruudesta. Joo, se voi vaan kuvitella, kukakohan insinööri siellä on jossain vaiheessa ollut, että no, jos mä vaan tallennan ne tekstitiedostoksi, niin mä pääsen paljon aikaisemmin kotiin. Ei tätä kuitenkaan kukaan löydä. Siis tämähän on lähtenyt nimenomaan siitä, että on tehty silloin vuonna Keppi ja Kivi pieni palvelu, jossa ei kukaan ajatellut, että se mihinkään paisuu. Ja sinne koodiin joku on vajentänyt, että ne tallitetaan tuohon tekstitiedostoon, koska sillä ei ollut mitään väliä. Sitten tulee isompi lafka, joka ostaa sen, että koodaaja ei enää ole. Kaikki vaan tietää, että se toimii tällä tavalla, mutta ei kukaan tiedä, mitä se tekee siellä taustalla. Eikä kukaan koskaan kyseenalaista. Sekin voi tietysti olla paljon muitakin. Sekin tietysti voi olla totta. Saattaa myös olla, että siis kukaan ei ole yksinkertaisesti tietänyt. Niin, mä veikkaan, että siis kukaan ei tiennyt. Siis se on se yksi koodi, joka on se alun perin joskus tehnyt, ja se on lähtenyt siitä lafkasta jo pitkään aikaa pois. Ja nyt se varmaan häkkäsi sen. Se on saanut potkut, kun se teki niin huonon kirjautumisjärjestelmä. No pitäisikö meidän korjata tämä heijakso? Tai tuntien isojen mediatalojen toimen. Joku sanoi, että tämä kyllä pitäisi korjata. No, voitaisiin me kyllä korjata tämä, mutta korjaa vaan, mutta se ei sitten saa maksaa mitään, eikä siihen saa mennä ollenkaan aikaa. Olitteko te älypäässä? En tunnari ollut. Kyllä mä siellä joskus olen käynyt. Sinne voi tallentaa kai pisteet ja sitten siellä on ranking. Ja sä voit ladata ne tekstitiedostona itsellesi. Niin näppärää. Joo, saat tämän suoraan tekstitiedostona. Mutta ei tämä mikään ongelma. Se olisi ollut palkinto kaikkien suurimmalle. Ihmisten käyttää eri tunnuksia ja sellaisena joka paikassa. Ai niin joo. Totta kai. Ihan turhaa vauhoitusta. Ja sitten jälleen kerran saatiin isot otsikot, kuinka tyhmiä salasanoja suomalaiset laittaa. Hei, tämä on älypääsivusto, hei, come on. Jos niin, eli tekisi, siellä on kaikkein älykkäimmät suomalaiset. Joo, no näin on varmaan ajatellut, koska jos minä tekisin tuonne tunnuksen, niin nimenomaan se salasana olisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, koska mä en muuten muistaisi, koska mä kävisin siellä kerran vuodessa. Ja jos joku sieltä meikäläisen tunnuksen sieltä häkkäisi, niin who cares? Se on totta. Joka kerta ne aina päivittelee. Kattokaa, miten huono. No totta, joka ikisessä palvelussa joku on laittanut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joka paikassa löytyy se password. Niin, kattokaa, niin, mikä prosentuaalinen osuus on. Varsinkin tämmöisissä, just tämmöisissä palveluissa. Kyllä täytyy myöntää, että minäkin, jos on vain joku niin kuin tyyliin keskustelupalsta X, johon minun on täytynyt joskus kirjautua kysyäkseni kerran neuvoa, tai että mä pääsen lataamaan sieltä jonkun tiedosto, niin en minä kauheasti kuluta aikaa miettiäkseni jonkun todella nokkelan salasanan siihen kohtaan. Sepä siinä. No, paheksuttavaa kuitenkin. Asia on saatu korjattua ja nyt ne on sijoitettu kahteen eri tekstifailiin, niin se ei ainakaan niin helposti lähde. Facebook haluaa myydä käyttäjänsä tietoja mainostarkoitukseen. Sä hyppäsit yli kokonaan toista sivujutusta, että samaan aikaan myöskin noille puolueiden sivuille ja joidenkin no, kansanedustajien. Niin niitähän törväytettiin oikein. No, ei sillä ole mitään väliä, kun ei niitä kukaan lue. Hei, paitsi nyt niitä luki. Ne sai vihdoinkin sivuille hirveästi hittejä, kun joku häkkäsi ne. No. Antti Kallio meillä on nettisivu. Niin, mikä sen osoite on? No. Näitä ei käytetty mihinkään. No joo, Facebook haluaa myydä käyttäjänsä tilatietoja mainostarkoituksiin. Facebook suunnittelee jälleen ristiriitaista siirtoa, joka mahdollistaisi yhtiötä myymään käyttäjänsä profiili- ja tilatietoja yrityksille ilman käyttäjän erillistä lupaa tai korvausta. Nice. Kyseessä olisi käytännössä flopiksi muodostuneen Beacon-ohjelman vastakkaisversio. Että nyt me tiedetään, minkä takia, kun viimeksi näitä uudistettiin näitä Facebook-yksityisyysasetuksia, niin minkä takia oletus oli everybody, eli kaikki, myöskin sellaiset, jotka eivät ole Facebookissa, koska jos olet ollut niin tyhmä, että et ole käynyt muuttamassa niitä, niin ne on niin kuin vapaata ristaa myydä eteenpäin Facebookin taholta. Sinänsä tietysti minua nyt ei kiinnosta tippaakaan, koska minä en koskaan käy Facebookissa, mutta minusta nyt olisi hyvä, että edes jonkinlainen keskustelu kävisi, että joo, kyllä musta on ihan ok, että tämmöinen palvelu käyttää niin kuin käyttäjäpohjaansa siihen, että ne hankkivat jollain tavalla rahaa. Sehän on näiden, mihin nämä perustuvat. Kyllä. Mutta jos niin kuin aivan suoraan käyttää toisten generoimaa sisältöä, niin kyllä sitten olisi asiallista. Ei, että... ei ne siihen, se tuo on niin tilastollista, että ei ne sisältöä. Ei vaan nimenomaan ne saattaa myydä tai voi myydä tämän kautta myöskin niin kuin, jos sä oot esimerkiksi kirjoittanut, että olipas hyvä Mars-patukka, niin jos Mars on ostanut näiltä, niin tämmöisiä ne on laittanut palikan niiden sivuille, niin sillä lävähtää sun naama ja pärstä, jossa sanot, että tämä ihminen kirjoitti, että olipas hyvää Mars-patukkaa. En usko, että venyy tuonne asti, mutta tästä nimenomaan on kysymys. Kuka sillä ymmärtää suomea? Tästä uutisessa on kysymys. Jos se olisi vain statistiikkatieto, niin sitä asia on ihan selvä, koska siis totta kai. Sitähän tekee kaikki, mutta kun kyse nimenomaan siitä, että ne voi käyttää myöskin nimenomaan statuspäivityksiä, tilatietoja ja muuta. Mä en tiedä, missä kohtaa se raja menee. Facebookin tuntien raja ei mene yhtään missään. Ei, mutta tavallaan, kun et sä voi käyttää... No, kyllähän niin Facebook käyttää tällä hetkellä. Siis siellä joskin mainoksissa näkyy niin kuin ihmisten naamoja, mutta siis se... että ihmisten esiintyminen mainoksissa vaatii kyllä niin kuin niiden luvan. Niin, no sen takia. En noin suoraviivasta käyttämistä ihmettelisin. Lue koska... se uutinen, koska tästä nimenomaan on kysymys. Niin, mutta kun minä epäilen sitä, kun näin ei ole tapahtunut, niin minä niin kuin hyvin vahvasti epäilen. No, jos siinä uutisessa on... mitä hyvänsä, niin minä että tuskin tähän mennään. Jos uutinen alkaa, että Facebook has announced... ja sitten siinä kerrotaan, mitä he ovat ilmoittaneet, ja se on tämä, niin kyllä minä uskon uutista siinä vaiheessa. Mutta onko ne tarkoittanut sitä? Mä en usko, että se pysyisi. Mä en usko, että tuosta niin tulee pysyvä käytäntö. No siis toivottavasti, mutta jos siitä ei nouse meteli, niin sitten siitä helposti tulee. Siis toivottavasti ne tajuaa, että tulipa taas harvinaisen... laadukas siirto tässä vaiheessa, mutta tämä nyt on se, mitä he tällä hetkellä suunnittelevat, ja toivotaan, että vetävät asiaa takaisinpäin, koska ei se ole asiallista toimintaa. Minä haluan nähdä Erkan uutisissa, tai mainoksissa mainostamassa Mars-patukkaa, kyllä. Pitäisi näkyy tässä lukea noin käyttäjäehdot, onko mä antanut lupaa semmoiseen, koska ainakaan Suomen lain puitteissa niin se ei olisi mahdollista. No sehän on näissä mielenkiintoista, että mitä sanoo käyttäjäehto ja mitä sanoo laki ja mitä sanoo laki eri maissa. Siis eihän se olisi ensimmäinen kerta, että Facebook rikkoo ihan pokkana noita. Mä luulen, että Facebookissa ja Zuckerbergillä on semmoinen asenne, että no kokeillaan. Ja jos nousee meteli, niin otetaan takaisinpäin, mutta jos saadaankin livautettua jotain, niin aina parempi. Ei kannattaisi puhua niin kovaa ääneen. Livauttaisi vaan. No, mutta kun tämä on podcast, pakko puhua. Ei, mä tarkoitan siis niitä, kun ne aina announce. Täälläkään announcedattu mitään. Pistäkää vaan sinne. No, mutta Erkan naama siellä, patukka kädessä. No, mutta sitten voi vaan kuvitella, että kun niillä on ongelmia tämän heidän oikeusministeriönsä kanssa nyt, niin mitä se olisi sen jälkeen? Mä luulen, että siinä vaiheessa voitaisiin sanoa Facebookille hyvästit. Jos siitä voisi itse saada rahaa, että voit esiintyä mainossa. Tietysti sinänsä sehän olisi hienoa, jos Facebookille voitaisiin etää hyvästi jonkun tämmöisen. Facebookhan on tuomassa sitä omaa valuuttaansa, jos ne alkaa lahjoittamaan ihmisille rahaa, jos ne osallistuu mainoksiin. Jos se on näin, ja se niin kuin, jos se on opt-in-ohjelma, jossa sanotaan, että saako ja jos ja käytetään, niin saat näin ja näin monta... Facebook-dollaria. Facebook-dollaria. Niin totta kai, se on siis asia harvinaisen selvä. Se saattaa olla jollekin aivan loistava juttu. Mutta tämä, että me nyt ollaan jossain vaiheessa vähän niin kuin livautettu käyttäjäehtoja näin, niin nyt me voidaan tehdä näin. Kai minä silloin, kun se tuli tämä uudet käyttäjäasetukset, se oli yksi niitä harvoja kertoja, kun kävin Facebookissa, koska minulla on Facebook-tili ja laitoin sinne, että mitään ei saa laittaa mihinkään koskaan milloinkaan. Suosittelen, että kaikki tekevät samaan. Olkaa Facebookissa, mutta älkää kirjoittako sinne mitään. Facebookissa liian vapaat yksityisyysasetukset on vähän sama kuin tallentaisi salasanoja pelkkänä tekstinä. Ja ne olisi vielä helppoja. No joo. Mutta Facebookissakin voi surfata vaikka mobiilidatalla, ja Sonera menee ja muuttaa mobiilidatan hinnoitteluaan. Sonera tuo huhtikuun alusta kiinteän kuukausimaksun rinnalle 40 megatavun, 300 megatavun ja 1 gigatavun datapaketit, jotka on suunnattu puhelin ja älypuhelin käyttöön. Soneran mukaan kaikille datapaketeille siirtyy dataa niin nopeasti kuin verkko antaa myöden. Tähän asti enintään 3,6 megabittiä sekunnissa ja huhtikuussa lähtien nopeus nousee 7,2 megabittiä sekunnissa. Teliasonerassa ei uskota DNA ja Elisan Saunalainen yhä myymiin nopeusluokkiin. Emme halua myydä sellaista, jota emme pysty takaamaan, totesi Mehtonen. 0,90 euroa maksavalta tunnilta. Alkavalta tunnilta maksava aikaveltus jää käyttöön vain silloin, kun asiakas ei osta mitään datapakettia. Hyvä veto. Niin kuin, että kaikki on samalla nopeudella. Kyllä, ja maksetaan vain siitä, kuinka paljon dataa käytät kuukaudessa. Tuo on hankala, kun ne ei tarjoa. Mä en tiedä, miten hyvin ne tarjoaa työkaluja sen seuraamiseen. Niillä on siis tietysti puhelimissa voi olla jotain applikaatioita, mutta ne itse lähettää tekstiviestin siinä vaiheessa, kun oliko se nyt 80% siitä tulee täyteen. Plus sen jälkeen, kun sun tämä raja menee täyteen, niin sä tipahdat 64 kilotavuun, niin silloin se vauhti hiljenee, mutta sä et maksa siitä mitään ekstraa enää sen jälkeen. Tarjoako ne rajatonta? Kyllä. Okei. Kuinkakaan paljon se maksaa? Sekään ei ollut paljon, mutta ei nyt mennä liian mainoksen puolelle, koska he eivät ole maksaneet. Ei se minusta ole mainos siinä vaiheessa, kun se on ihan hyödyllistä kuluttajatietoa, että kuinka paljon se on. Kyllä se jossain oli se hinta. Kyllä. Eikä sekään muista paljon enää ollut, mutta mun mielestä tämä oli ihan hyvä veto. Siis ihan joo. Nopeuksia, koska niitä ei kuitenkaan pysty takaamaan millään. Tietysti jos mulla on ollut joku helkkarin hyvä diili, niin kuin esimerkiksi minulla on tällä hetkellä, mutta minä en ole Soneralla, niin se on, niin tietystihän siinä voi olla joitakin tapauksia, jolloin tämä on joko taloudellisesti tai hyödyn suhteen paskempi diili ja siinä vaiheessa ottaa päähän, mutta kyllä tuo niin kuin lähtökohtaisesti on ihan loogista, varsinkin jos ne ei ole kohtuuttomia ne hinnat. Joo, tämä oli 16,90 euroa on tuo kiinteähintainen palvelu, eli siis rajattomaton. Käydään nyt tähän väliin tuo kaistan käyttötilasto uutinen, joka on tuolla lyhyissä. Joo, eli tämä sinällään kuulostaa, tuo rajaton taitaa olla kalliimpi kuin mitä tällä hetkellä maksaa, mutta... Jotenkin se olisi niin periaatteessa nopeampi. Mutta onko sillä väliä? Aina jos saa maksaa enemmän, niin totta kai vaihdetaan siihen. Ehdottomasti. Otetaan tähän väliin. Niin, vaikka sinulla vielä tästä. Tämä kuulostaa minusta niin kuin askeleelta taaksepäin, koska että myydään tolleen klimppeinä dataa, niin... Musta toi selkeytä asiaa, mutta jos sen ihmiset ostaa, niin mikäs minä olen sanomaan. Ainakin ne pääsee eroon siitä, että kukaan ei pääse valittamaan, että mä ostin sulta tämmöisen x megabittiä sekunnissa ja se ei sitä lähellekään ole. No tekisivät sitten sille, että lupaisivat pienempiä ja yrittäisivät tarjota enempää. Se ei näytä hyvältä markkinoinnissa. Niin, tai jos on oikein reiluja oltaisiin, niin sitten myytäisiin vaan... Se sellaisia kuin mitä johonkin lokaatioon saa. Esimerkiksi tavallaan minä maksan liikaa, jos laskee tietyllä tavalla, koska mulla on rajaton datasiirtonopeudella 369, se on se nopeus. Mutta koska tämä on 3G-aluetta, niin en mä koskaan saa sitä semmoista nopeutta. Niin periaatteessa voisi ajatella, että no sitähän minulla pitäisi olla se hieman halvempi. Toisaalta mä käytän niin jumalattomasti sitä dataa, että minulla ei todellakaan ole mitään kiinnostusta lähteä siitä mössöttämään. Enkä tunne siihen niin kuin mitään periaatteellistakaan tarvetta. Mutta. No, saa nähdä. Joo. Niin, Niin, lyhyissä on meillä tämmöinenkin. iPhone 3GS, tätä varmaan tarkoitettu. iPhone 3GS, Nokia, N900 ja N97 on taas kovimpia datasyöppöjä. Soneran yllättävän Soneran tilastosta käy ilmi, että iPhone 3GS käyttäjät siirtävät dataa keskimäärin 310 megatavua kuukaudessa. N900 käyttäjät 285 ja N97 käyttäjät 105 megatavua. Sitten tulee Samsung Galaxy 85, Sony Ericsson Jari 80, Nokia E90, 65, Nokia E71, 40 ja Nokia 6220, 12 megaa, aika pieniä. Puuttuuko tuosta? Sinänsä musta ei ole mitenkään yllättävää, että niillä laitteilla, joilla on näppärin käyttää dataintensiivisiä softia, niin on eniten sitä datasiirtoa. Joo, ei sinällään, mutta yllättävää olisi. Tuolla ei tavallaan tuolla esimerkiksi ole N-sarjalaisia, on tämmöisiä perusluureja, niin kuin, ei muuta kuin niitä komukkamalleja. N-sarjalaiset ei ole ollenkaan listoilla, mikä vähän hämmentä. No jos. Tuo on joidenkin älypuhelimi, eli tuossa ei ole koko lista ilmeisesti. Just. Jos Saunalahden vastaavaa katsottaisiin, niin siellä oli N95 kärjessä ihan vaan sen takia, koska mä poltan parhaimmillaan 20 gigaa kuussa. Voiko sitä polttakin? Mä vedän vaan Suomeen. Kukin tavallaan. Ja kumpi meistä niiskuttaa tällä hetkellä? Joo, eikö toi, näköjään toi on vaan joidenkin luuri, mutta toi kärki varmaan on tuota, mitä on, elikkä... Joo, mitäs tuon sanoo? Mikäs jännä fakta, jännä. Mutta siitä voi sitten laskea, että minkäänlaista pakettia itsellä lähtisi Soneralta. Niin, muuten oli hyvä heitto, että mokkulat puuttuu. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä jonkinlaista vertailua ainakin siitä, että kuinka paljon mokkulakäyttäjät käyttää dataa. Sitä ainakin saisi osviittaa, että onko niin kuin keskiverto mokkulakäyttäjä, onko se semmoinen, jolle se mokkula on semmoinen lisäpalikka sen pääyhteyden lisäksi, eli vähän niin kuin mobiilidatayhteys puhelimessa, vai onko mokkulan käyttäjissä enemmän sellaisia, jotka sitten painaa sillä niin kuin sitä ihan pääyhteyttä? Siis tiedän aika monta ihmistä, joilla on mokkula niin kuin pääyhteyttä, niin ne kaikki tuntee itsensä hieman niin kuin sille hölmöyksiä sen kanssa kuulemma, että... No en mä tiedä, kyllä se varmaan niin kuin isoissa asustuskeskuksissa on ihan ok, jos ei pelaa. No se on ihan sama, onko keskellä kaupunkia vai keskellä mökkiä, se on kuulemma. En ole vielä kuullut yhtään positiivista lausuntoa. No sanotaan, että kun minulla on kokemusta molemmista, niin kyllä se on aika eri asia. Tietysti jos ei ole... Niin mikä? Niin se, että kyllä se on eri asia, onko keskellä asutuskeskusta vai keskellä mökkiä. On, mutta siis niin kuin kiinteiseen piuhaan verrattuna. Niin. No se tietysti riippuu piuhasta. Riippuu kiinteistä piuhasta. Että... Punaiset piuhat on hyviä. Entä sitten tämä seuraava puhelin, kuinka paljon se syö kaistaa? No vaikka kuinka paljon se on 4G. HTC julkisti uuden Android Jeesus puhelimen. Puhelinmarkkinoiden villikortti HTC läväytti jälleen speksiä pöytää uudella Evo-nimisellä kulkevalla tuotteellaan. Puhelimessa on muun muassa tuki Vimaxi 4G-yhteyksillä 4,3 tuuman näyttö, Gigan Snapdragon prosessori ja 512 megabittiä rammea ja 1 giga sisäistä muistia, 8 megapikselin kamera ja HDMI-liiti ja perkulessa oli hieno. Tämä nyt myöskin niille, jotka valittavat, että kun me emme kerro näistä uusista puhelimista, paitsi jos ne on Applelta, niin... Kyllä. Tästä oli myös video tuolla puhelimessa Facebook-sivulla. Laitoin sinne. Saako tätä Suomesta? Ei. Ei. Tämä tuo on menossa... No, sinänsä ei sillä Suomessa mitään tekee, kun täällä ei ole Vimax-verkkoa. Onpa. Onko täällä jossain? On Vimax. On täällä. Eikö me puhuttu siitä, että Tukholmassa ja Oslossa on, mutta täällä ei. Vai oliko se nyt sitten on, LTE? On siitäkin puhuttu, että tuolla Korpiseudun rajoilla niin on ollut Vimax-verkkoja niin vaikka kuinka kauan, mutta ei... Niin kuin... Ai niin, mutta se on se eri Vimax. Joo, Vimax kuin Vimax. Ei ole Vimax kuin Vimax. Siitä tuli silloin se palaute, että... Lukee Vimax. Se on kaksi eri standardia, mobiilivimax ja on kiinteä vimax. Ja no okei, no se on vimaksi riini sitten. Se on, kerrotaan nyt kuitenkin näille, jotka eivät ole sitä kuulleet, niin siis on kaksi eri vimax-standardia. Toista on Suomessa, mutta se on niin kuin pysyvä vimax, eli sulla täytyy olla paikallaan pysyvä vastaanotin yleensä talon katolla. Mutta tämä vimax on, mistä hehkutetaan näissä ja mikä löytyy tosiaan Tukholmasta ja Oslosta, niin on tämä mobiilivimax, joka on eri standardi ja näitä ei voi käyttää ristiin. Jos Pukkilassa olisi vimax, niin ostaisitko tuon? No, olettaen, että minulla olisi rahaa ostaa yhtään mitään, niin ja N95 niin olisi ihan henki hieverissä, niin kyllähän tuo ihan hienolta puhelimelta vaikuttaa. Joo, hulppea oli kyllä luuri ja kyllä on sähkänä. Sinänsä saa nähdä, mitä se on, että tämmöistä Feature-ähkyä kokeva puhelin voi sitten olla huonokin. Esimerkiksi 97 ei ihan, eikä oikeastaan olla paljon ollenkaan näitä lupauksiaan punastanut. N900 paremmin jo, mutta esimerkiksi N95 oli varsin hitti puhelin, ei pelkästään sen takia, että minäkin ostin sellaisen, vaan niitä näki aika paljon. Ja siitä oli sitten useampaa versiotakin. Mutta nyt on Nokialla tekemistä. Nyt on oikeasti Nokialla tekemistä. Se on... No se riippuu siitä, että tota noin, miten tätä rupeaa saamaan. Että ite mä, vaikka mä nyt en juuri tällä hetkellä olekaan uutta puhelinta hankkimassa, niin mä sanotaan, että mä odotan aika suurella mielenkiinnolla, että koska me ruvetaan saamaan Nexus Onea. Koska siitä on nyt semmoinen versio, mikä toimiskin täällä. Se ensimmäinen versiohan toimii eri taajuuksilla, mutta tämä nykyinen versio, tai tämä toinen versio, minkä ne julkisti, niin sehän toimisi Eurooppa-taajuuksillakin. Että saa nähdä, milloin sitä rupeaa tulemaan. Kyllä mä niin kuin hyvin mielenkiinnolla seuraan näitä, että tämä tulee olemaan ihan mielenkiintoinen tämä iPhone vastaan Android-tappelu, joka nyt sitten vihdoin kuumenee, mitä mä oon 3 vuotta ennustanut sitä, että lähtee menemään. Mä sanoisin, että en kalastele itselleni pistettä, mutta nyt me ollaan menossa niin kuin siihen, että nyt niin kuin kilpailua alkaa oikeasti olla, että nämä alkaa olla nämä Android-puhelimet oikeasti isoja haasteita kaikille. Mitenköhän niiden käytettävyys? Niin kuin tälleen tavallisten käyttäjien. Ilmeisesti kuitenkin, mitä mä oon lukenut, niin on ollut todella hyviä. Mm. Ainoa huoli on tullut vaan siitä, että ensimmäisestä Google-puhelimista ei mene kuin muutama kuukausi, kun tulee koko ajan vaan parempia. Eli näiden kytkyluurien kanssa tulee pieniä ongelmia. Toisaalta samahan se on Nokian kanssa. No itse asiassa ei Nokialtakaan tule sellaista niin kuin lippulaivamallia, niin, mutta kyllähän niitä tulee niitä tiipelävamalleja, vaikka 568, mutta... Niin kuin samaan kategoriaan ei mun mielestä tule. Joo, toisaalta jos puhutaan tavallisista käyttäjistä, niin ei niitä kiinnostakaan välttämättä se, että onko se juuri se. En tiedä mikään näiden hintaluokkaan, mutta siis se, että niin kuin, täältä tulee tämmöistä niin kuin Android, tämmöistä, mitkä vähän vaikuttaa lippulaivan estetiikalta, mutta onko ne hinnoittelussa on, niin onko ne tavan käyttäjiä. Että tavallaan se, että jos sieltä tulee semmoista niin kuin hintaluokan kalliinta päätyä koko ajan, niin silloinhan niin kuin vedotaan just siihen porukkaan, joka niin kuin haluaa. Jos ne maksaa sen premium hinnan, niin ne haluaa sen just nimenomaan sen parhaan puhelimen ja pitää sitä nyt ainakin vuoden. Että siinä mielessä toi Android vähän on hassu. Androidia on Suomessakin, sitä on aika kaikessa hintaluokassa, että tuttu osti justiinsa Android-puhelimen, joka vielä pyörittää tätä uusinta 2.1 käyttöjärjestelmäversiota. Joku Samsungin puhelin, se maksoi alle 200 € ilman mitään kytkyjä ja muita. Että kyllä sitä saa kaikissa hintaluokissa. Mä olin itse asiassa yllättynyt, että Suomestakin, koska jotenkin tuntuu, että nämä isoimmat aina on jossain ihan muualla, mutta mä silti edelleen niin kuin, tosi vakaasti epäilen, että siis että niin kuin Android-luureilla ei ole samanlaista. Ei, niin kuin en sano, että iPhonekaan on vielä samalla tavalla kuin iPod on niin kuin MP3-soittimissa, mutta sinne päin lipumassa. Niin, että semmoinen yhtenäinen mielikuva niin kuin Android-puhelimista, niin en tiedä kuinka laajalle se on levinnyt. Mm. Että se iPhonein etu tuntuu olevan se, että ihmisillä alkaa, jotka sen ostoa harkitsee, niin ne tietää yllättävän paljon siitä laitteesta, sen toiminnosta ja sitten, että mitä sillä voi tehdä ja miten sitä käytetään niin kuin ennen kuin ne hankkii sitä, mutta en tiedä, sitten toi Android-puoli on ilmeisesti vähän. On, siis Androidin ongelma on se, että sillä on käymässä sama juttu kuin Windows Mobilelle kävi siinä, että näitä muutetaan niin paljon operaattorikohtaisesti tai kännykkäkohtaisesti sitä itse Android versiota. Siinä vaiheessa, kun Google julkaisee seuraava niin Android-versio, niin ennen kuin sä saat sen päivitetyn version siihen sun luuriin, vai saatko koskaan, niin riippuu sitten siitä kännykän valmistajasta, tekeekö ne siitä sen uuden version. Että siinä mielessä just se Windows Phone Series 7, vai mikä se olikaan, niin se esimerkiksi musta näytti hyvältä sen takia, että se, sitä oli tuupattu niinku semmoiseen, sitä käyttöliittymää semmoiseen suuntaan, että se, sillä olisi niin kuin mahkuja olla jopa semmoinen, että ihmisillä on semmoinen niin kuin vahva käsitys siitä, just siitä puhelinmallistosta ja sen toiminnoista ennen kuin ne hankkii sen. Erohan tietysti on siinä, tämä taas nyt mennään vähän ulos niin kuin peruskäyttäjästä, mutta kun Android kuitenkin on avointa koodia, niin periaatteessa sä voit päivittää minkä tahansa puhelimen koska tahansa. Joo. Mutta se, että mikä on tuettu ja mikä ei, se on eri asia. Ja mitä tulee tuohon iPhoneen, jos sitä vertaa iPod-dominaatio, niin vaikka se on aika dominoiva älypuhelin tällä hetkellä, niin mä uskon, että se koskaan voi olla ihan yhtä dominoiva kuin iPod. Ihan siitä syystä johtuen, että no mitä ihmiset kaipaa MP3-soittimeltaan. No, ne haluaa kuunnella siitä musaa, kun sitä taas jos kysyy, mitä ihmiset haluavat puhelimeltaan, niin vastauksia on hyvin erilaisia. Joo, mutta siis silleen, että kun esimerkiksi kun MP3-systahan, tai iPodiahan käytetään niin kuin MP3-soittimen synonyyminä hyvin laajalti, ja sitten on huomannut sitä, että niin kuin yhä useammin, niin puhutaan tämmöisessä mediassa olevissa teksteistä, missä niin ihmiset viittaa niin kuin älypuhelimella jonkun tekemiseen, niin siinä oikeastaan, ja sanotaan, että ja porukka tekee sitä iPhoneillaan esimerkiksi. Että siis se, et siinä mielessä ne, että niin en osaa kuvitella, että niin kun samanlaisissa teksteissä tai lauseissa käytettäisiin niin kun sen iPhonein tilalla niin kun tuolta Androidia tai HTC Supersonicia tai Nexus Onea, että. No sitä on vaikea sanoa. Mun mielestä tämä on oikeasti tämä on mielenkiintoinen vuosi niin kuin kännyköiden kannalta. Nyt on peli auki ja ei ole itse asiassa mitään tietoa, kuka sen siis, voiton viesti loppuun. Markkinoinnin suhteen iPhoneilla on niin iso etumatka, että vaikka tulisi mikä ihme, niin se siinä kestää aikaa ennen kuin saataisiin laivaa käännettyä. Ja mä olen ihan varma, että älykkäät Android-valmistajat tietää sen, ja ne ei odotakaan sitä, että niin kuin kerrasta laaki yhtäkkiä kenelläkään ei olekaan iPhoneja, vaan kaikki ostaa Android-puhelimia. No on totta, joo. Ja eikös nyt tullut uutinen, huikea uutinen, kun puhutaan faktoista, että oliko se Nexus One, joka ohitti iPhonein myynnissä viime kuussa? Joo, se oli. Mutta se nyt oli aika merkityksetön uutinen. Eikö ole? Monesta syystä. Toinen on vuoden vanha kännykkä ja toinen on uusi. Mutta ei niin ole mitään väliä. Niin. No mitään väliä. Ja kaikki odottaa sitä uutta iPhonea. Sitähän on huhu nyt liikkeellä. Että se on ei kai. iPhone HD. Mikä musta olisi aika koomista, jos se oikeasti on iPhone HD, jos se tulisi näin heti Tsune HD:n. Tai noin nyt ihan heti, mutta Tsune HD:n. Se ei olisi ollut ihan HD, kun se oli ne ennustukset oli, että se olisi 960 kertaa 680. No mutta ei ole HD:kaan. Mutta kai se, no Tsune HD:n tapauksessahan se tulee siitä, että se pystyy toistamaan HD-videoita, vaikka se niitä vähän sitten downscalea siihen näyttöön, mutta siitä pystyy sitten työntämään ulos, jos on ulkoinen monitorilaite, joka tukee HD:ta, niin sitä, se pystyy toistamaan sitä. Televisio. Että saa nähdä myöskin, tämä nyt on hyvin jenkki juttua, mutta koska jenkit nyt vaikuttaa niin paljon, niin se saattaa olla ihan kiinnostavaa, että vahva huhu on myöskin, että tämä uusi iPhone olisi tulossa myöskin näiden Verizon operaattorille, mikä siellä tuntuu olevan se tappelu, että joko ostaa iPhonein tai sitten ostaa jonkun Verizon-puhelimen. Että. Joo. Amerikassa muutenkin oli mielenkiintoista. Kuuntelin tuossa podcastia, missä joku sanoi, että oli soittanut lankapuhelimella ja kylläpä se oli nautinnollista taas puhua semmoisella linjalla, joka ei pätki ollenkaan. Ja niissä on parempi soundi. No joo, se on paljon mukavampi korvalle. Se on pehmeämpi se ääni. Mutta hän otti just nimenomaan tämän näin, että niillä pätkii niin puhelut todella paljon. Tuohon Henrikin iPhone HD, niin tuossa iPadissähän on näyttölähtö. Niin samalla logiikalla niin ihan hyvin voi olla tuossa iPhoneissakin näyttölähtö. Eli niin jos kerran yksi piuha käy iPadiin, niin miksi ei kävi siihenkin. Niin, se on eri asia. Ja onhan aikaisemmin joskus ollutkin itse asiassa, niistähän on saanut kuvaa pihalla. iPodeista saa ja joo. Apple saa iPhoneistakin, mutta ne ei ole avannut sitä röriä muille. Mikä on taas miksi? Varmaan siksi, kun Steve ajattelee, että se järkyttää se on tämän laitteen harmonisen tasapainon. Ja se on Steven oma reikä. Ei mahan täydeltä. Ihan väärä karma tässä HDMI-lähdössä nyt kyllä. Se on Steven oma reikä. Se on niin, tästä muuta. Wikipedia uudistuu. Se jakson nimi. Steven oma reikä. Hyvät sanat sekin sieltä. Wikipedia uudistuu. Uutiso Erkka. Ulkoasupäivitystä lisäksi editoreita muutetaan selkeämmäksi. Milloin on viimeksi muuten Wikipedia uudistunut? Vanha. Erkka. Mitä vanha? Viittaatko Wikipedia B-taan, joka on ollut jo kuukausitolkulla siellä? No ihan sama, mutta toukokuussa tulee tämä, mikäs oliko se Vector, oliko se nimisen? Joo. Näin, ja siinä tulee sitä tämmöistä vähän what you see is what you get -editorin tyyppistä, ei nyt ihan täysin, mutta mä niin kuin huolettaa siinä, että jos sitten sen kaikki, jotka on Wikipedia joskus muokannut, niin sillä törmää heti siihen Wikimedia-syntaksiin. Niin se, että jos sitä helpotetaan liikaa, niin okei, ehkä ihmiset muokkaa enemmän, mutta Mutta sitten ihmiset muokkaa niitä enemmän. Niin, siis se on nimenomaan, että jos sitten ne muokkaa niitä enemmän. Niin nyt siinä on ollut pieni kynnys kuitenkaan tehdä mitään ainakaan tyhmyyksiä. No se on just semmoinen, se on just semmoinen kunnon niin kuin semmoinen torspo-captcha, niin kuin, että jos et osaa syntaksia näin, niin luovuta näin. Mutta sinällään Wikipedia on kyllä semmoinen turjake, että kyllä sinne vähän viilailua kyllä ihan tervetullutta. On jo. Täytyy sanoa, että mä oon käyttänyt sitä betaa aika kauan. Niin mä en itse asiassa kauheasti pidä sitä. Musta se on jotenkin visuaalisesti epämääräisempi se uusi ulkoasu, kun se entinen, vaikka se olikin hieman tyly, niin se oli hirveän selkeä. Niin tää jotenkin, siellä on semmoisia liukuvia värejä palkeissa ja kaikki on vähän niin kuin samaa tilaa. Ja se oli niin kuin musta jotenkin hirveän selkeää, että tuossa on laatikko, tuossa on noin, tuossa on toinen laatikko, tuossa on noin. Pystytkö se kuitenkin käyttää jatkossa vielä sillä vanhalla tyylillä? Ei varmaan, koska nyt sitä on saanut käyttää niin kuin rinnakkain molemmista. Niin kai, jos tämä nyt on uutinen, niin eikö se tarkoita sitä, että ne siirtyy tähän uuteen? No mitä se haittaa? Koska jos ei siellä taustalla mitään muuta. No, minkä takia sivut yleensä muuttuvat ja niitä ei niissä aina säilytetä sitä vanhaa versiota? Yksi semmoinen, mikä minä niin kuin, mä en kokeilin sitä, mutta mä en nyt muista, että onko siinä tämä kieliversiota välillä hyppely helpottunut? Kun nythän sä näet sitä sivupalkista sen, millä kaikilla kielillä se artikkeli on tehty. Ja se on minusta sinällään se on äärimmäisen rasittava lista, koska mä haluaisin lähinnä hyppiä suomenkielisen ja englanninkielisen välillä aina. Minäpä menen Wikipediaan ja katson jonkun. Nyt mulla ei tule mieleen yhtään aihetta, jossa olisi Wikipedia-artikkeli niin suomeksi kuin englanniksi. Mitä puhujakulma? Varmaan kaikesta löytyy. Mistä helppoa? Laitetaan Lady Gaga. Siitä varmasti on. Kaikilla mahdollisilla kielillä. Tämä on, painetaan try beta, koska minä en ole kirjautunut sisään. Minun täytyy kirjautua kuitenkin sisään. Huono Wikipedia, huono. No niin, katsotaan. Ei, kyllä täällä on ihan sama lista. Ihan sitten. Ei hyvä. Täällä on kiinnostavaa. Täällä on pikanapit, että tästä artikkelista voi luoda kirjan. Se varmaan työntää e-bookia ulos. Sen voi ladata PDF-nä. Vai pystyykö sen ennenkin? Kirjautuneet pysty aikaisemmin, mutta nyt se tulee niin kuin kaikille. Katsotaan, jos minä haluaisin editoida tätä. Mä en ole koskaan käynyt tällä editorin puolella, vaikka mä oon käyttänyt tätä. No joo. Varmaan tottuneena mä käyttäisin tuota Wikimedia-syntaksia joka tapauksessa. Kirjoitetaanpa tänne Lady Gaga ihan perseestä. Poistan koko artikkelin ja laitan. Katsotaan, kuinka kauan kestää ennen kuin mut pännätään Wikipediasta. Wikipediassa kuunnellaan tälläkin hetkellä, mutta semmoista Wikipediaa. Ja katso, tämä onkin, täällä on ilmoitus, että tätä on vandalisoitu niin paljon, että tätä ei voi kaikkea enää. Ne kuunteli sua koko ajan. Mutta noin, mä en osaa kanssa päättää oikein, mitä millä mä tästä olen. Eihän tää niinku, no. Minä tykkään. Minä muistan silloin, kun se oli ihan uusi juttu ja minä innokkaasti toin sen listalle ja sanoin, että hei, että Wikipedia, suusta beta-versiota, eikö tämä ole ihminen, että olette molemmat? Ja nyt sitten itse olet sama, että se ei uutinen, niin kuin se on tapahtunut. No se riippuu uutisesta. Se on vähän sama kuin... No siis se riippuu asiasta. Mä ihmettelin joskus, kun silloin kun oli tämä... Suuri, tämä on nyt ehkä eeppisin asian poikkeaminen ikinä, mutta silloin kun oli tämä, oliko tämä Holon vai mikä se oli tämä panttivankidraama, ja muistan silloin kun sitä uutisoitiin päivittäin ja suurimmana osana päivistä ykkösuutinen uutisissa oli, että Holon panttivankitilanteessa ei ole tapahtunut mitään uutta. Se oli sille, oliko tämä nyt uutinen, ja sitten kun mietin hetken, niin ajattelin, että kyllä tämä nyt itse asiassa on uutinen. Niin se riippuu asiasta. Mutta se on totta, mä oon aika usein sitä mieltä. Mutta se, että beta on auennut, niin minusta se oli, että jotain on tapahtunut. Mutta siis oli tämäkin uutinen, että nyt tiedetään, koska se sitten muuttuu tosissaan. Huomautin vain, että se ei kiinnostanut teitä puoli vuotta sitten. Eikä kiinnosta vieläkään. Mennään lyhyiseen. Meekosta testiversio keskiviikkona putkahtanut ulos. Tänään on keskiviikko. Onko se putkahtanut ulos? Kaikkien suosikkiosuus puhujankulmassa on siitä, kun me keskustellaan pitkästi siitä, onko tämä uutinen vai ei. Tästä ei mitään. Onko tämä uutinen nyt sitten? Ei, se on lyhyissä. Minä kysyn. Se on lyhyissä. Nokia on hankkimassa... Kyllä se oli uutinen. Tarkoittaako tämä sitä, että tästä tulee... jonkinlainen virtuaalikoneversio. Ei, vaan se oli ihan oikea versio, mutta ei virallinen viimeinen versio. Okay. Eli asenna omalla vastuulla ja mikään ei toimi. Mutta eikös näin ollut? Toukokuun loppuun mennessä pitäisi olla jotain. Että se voisi kokeilla. Minullahan on miniläppäri tuossa. Minulla ei kauheasti käyttää. Mä voisin sen tuohon 900 sen laittaa. Tuhota sen ennen kuin laitan takaisin sen Nokialle. Nokia on hankkimassa... Mitä sä oot tykännyt siitä? Aika kakka. Onko? No. Mulla on tuo loppuraportti tuossa puolessa välissä, mutta ei se... Ei kukaan jaksa lukea. No ei, niin. Kolmen lauseen suullinen raportti. Paska puhelin, paska. No ei siis... Se oli neljä sanaa. Niin, sorry. Mutta niistä oli aika moni samoja. Siis sehän on... Tämmöinen niin kuin konsepti puhelin Nokialta ja se on tullut niiltä niin sanotusti vahingossa ja noussut hirveäseen hypetykseen, vaikka ei, sitähän se on. Se on semmoinen N800, joka on niin kuin puhelin. Se on hyvin läginen ja tota noin, niin monia, josta ei ole paljonkaan hyötyä, näppäimistöstä ei ole paljonkaan hyötyä. Ainoa mikä on se, että Steve Jobs oli oikeassa. Kun laitat moniajon, se läkittää ja se syö akkua. Se pitää paikkansa, koska tuossa ei kestä yhtä työpäivää. Niin, toisaalta, jos mielestä on proof of concept, niin ihan niin kuin kenen konsepti. No niin, nimenomaan. mutta toisaalta sanoisin, että Steve Jobsin okei, hyvä kommentti tämä, että jos se on moniajo, niin se lägittää ja se syö akkua, mutta minusta, että Steve Jobsin lausunto olisi täysin ansiokas, niin minusta silloin se pitäisi myös tarkoittaa sitä, että iPhone ei lägitä ja siinä kestäisi akku kauan, mistä kumpikaan ei pidä paikkansa. No itse asiassa, jos tuota vertaa niin iPhone, niin iPhone ei lägitä ja siinä kestää akku kauan. Niin mulla kestää yhden päivän akku siinä. Tässä ei kestä yhtä päivää. Mä en muuten muista, milloin viimeksi mulla on ollut puhelin, jonka akku on kestänyt yli päivän. Okei, nyt on huoltosta saatu puhelin, mutta en mä sillä tehnytkään mitään. Yhtäkkiä mulla oli puhelin, jolla voi soittaa. Näin. Kyllä se akku kestää yllättäen monta päivää. En mainitse nimiä, mutta juttelin juuri muutama päivä sitten henkilön kanssa, joka sanoi, että kävin nostamassa uuden puhelimen, mutta se on rikki, kun siinä ei kestä, siinä ei akku kestä 3 päivää pitempään. Sehän toinen. Niin, että se on varmaan rikki, se pitää vaihtaa semmoisen, jossa ei kestä kuin 1 päivän. Se on joku vika. Se on ihan perseestä, kallis puhelin ja sitten siinä ei kestä akku tämän pitempään. Ja sitten sanoin, että se on ihan normaalia. Siis ei, täytyy sanoa siis puolustuksista, on tuossa puhelimessa hyvääkin. Mutta niin paljon hyvää, mitä ei Nokian puhelimissa olisi ollut tähän astikaan, se ei mun mielestä tuonut. No siis silleen Nokian symppareista tuohon siirtyneet on kyllä kaikki kehuneet. No ja joo. Muualta päin sinne ei varmaan tuloa olekaan, mutta niin kuin sanottu, peli on auki ja odota innolla Nokian seuraavaa puhelinta. Mikä uskon, että siitä ihan hyvää tulee. Tulee. Tää tehdä konseptia ennen kuin tulee jotain hyvääkin. Kyllä se Nokia kerran osuu. Sanotaan, että Nokialla kyllä kieltämättä on, sitä on nyt odotettu aika kauan. Että jos niin kuin kylmästi ajatellaan asia silleen, että edellinen niin kuin lippulaivahitti oli tosiaan N95, niin kyllä siitä jo aika kauan on. Joo, nyt siitä on niin kauan, että mullakin on semmoinen, joten se on ihan helppoa. Se on historiallista, kyllä. Nokia kuitenkin hankkii lisää selain osaamista S40-alustalle, mikä which is nice. Saadaan hyvä sellainen S40-puhelimia. Minusta tämä on hieman huono uutinen, koska se tarkoittaa, että tulevaisuudessakin tulee olemaan S40. Ihan varmasti tulee olemaan S40-alusta, kyllä joo. Se tulee näin. Eli se osti minkä? Tämän Novaran. Joku sellainen, mikä se. Mikä on vähän, missä jossakin oli. Joo, Novara. Koska oli hyviä niin tämmöisiä analyytikkokommentteja kerätty näin, niin oli sitä mieltä, että olisi Nokia ostanut Opera. Joo, mäkin luin niistä, että. Se olisi aika kova veto ollut. Olisi ostanut Google, se olisi ollut kova veto. Opera kuitenkin yrittää saada omaa Opera Minian iPhoneille ja iPod Touchille, mutta ei tämä ainakaan vielä ole näkynyt. Kilpailu edelleen käynnissä, muistakaa. Operan sivulla voi osallistua kilpailuun ja voittaa itsellensä iPhone. No onko siellä sellaista vaihtoehtoa, että se ei koskaan tule? Ei taida olla. Minä en tykkää tuosta Opera Mini-ajatuksesta, että kaikki data menee tuon Operan palvelimien kautta. Sen saa kyllä poiskin. Mutta se on vähän se pointti. Niin. Niin, no se on se varmaan. Se on, ymmärrän kyllä, että siitä, ja mullakin on se, että se tarkoittaa sitä, että mä en käytä sitä kaikkeen. Jos mun täytyy käyttää nettipankkia tuon kännykän kautta, niin en minä käytä Operaa siihen. Mutta se niin kun perusselailuun, varsinkin täällä siis Edge-alueella, 3G-alueen ulkopuolella, niin on se ihan eri juttu, niin kuin mennä. Ja sitä paitsi se on hirvittävän hyvä selain siinä mielessä, että se osaa tehdä sivuista mobiiliystävällisiä, eli se laittaa niin kuin kaiken sen sisällön yhdeksi palkiksi, jota sä vaan scrollaat alaspäin, kun tuokin, mikä on tuossa S60 vakio selain, niin kun sehän näyttää sen koko sivun, ja sitten se täytyy niin kuin zoomailla ja siirtyä sivuttain ja muuta, mikä saattaa olla ihan ok iPhoneissa, kun sä voit niin kuin sormella vatkata sitä suuntaan just toiseenkin, mutta jos sulla on, niin kuin, sulla on se yksi tattiohjaaja, jolla kanssa, niin se on ihan käyttökelvoton kokemus, niin siis mä en surffaisi puhelimella, jos ei olisi Opera Mini. Muuta kuin siis ihan poikkeustilanteessa. Joo. Itsekin mä kyllä odotan, että mielenkiintoista nähdä, mutta mä uskon, että ei mulla ole koskaan ollut ongelma, että sivut latautuu niin pirun hitaasti. Ja mulla niin kiire on. Viime jaksossa haukuttiin Opera ja nyt kehutaan. Minä haukuin Opera Mini 5, joka ei toiminut hyvin minun puhelimessani ja jossa oli epäintuitiivinen tiivinen valikko, mutta tota noin, siis pidän edelleen palvelusta. Ja siis tuo, no tietysti kaikki amerikkalaiset sanoo, että ei se ikinä sinne pääse läpi, mutta saa nähdä, Spotifykin meni läpi. Näin, mä näkisin, että miksi toi menisi läpi. Ei. No tietysti, koska Applehan on hylännyt näitä hirveästi sillä perusteella, että se kaksintaa. Mutta siellä on jo toisia selaimia. Niin, mutta ne kaikki, ne on vaan tota, noin skinejä no, Safarin on, ympärillä. No, mutta siis edelleen, eikö ne nyt toisina, siellä on kaksi selainta sen jälkeen. Vaikka ei. Se käyttäisikin sitä ei. Samaa. Ja tässähän nyt ei ole mitään tekemistä. Tässä striimataan se webistä tuleva sisältö toiselta palvelulta, mutta siinähän voidaan sanoa, että se ei periaatteessa ole selaamista. No siinä on se, että sä saat, niin kun, mikä on embedata suomeksi? Sä saat upottaa Safarin softaan, se on sallittua, joten nämä vaihtoehtoiselaimet, mitkä siellä on, niin ne tekee nimenomaan sitä. Opera Mini on kokonaan uusi selain. Mutta se voisi sillä tavalla vetää sen sinne, että se ei ole selain, vaan se striimaa. Mä luulen, että Operalla on tällä hetkellä fiilikset katossa tämän selainvalintaikkunan kautta, että kyllä ne koittaa vähän kaikkea. Ja nythän siellä tapahtuu, tämä ei ollut uutinen, koska tämä on ihan jenkki juttua, mutta saattaa vaikuttaa tähän, oli se, että siellä hyväksyttiin tämä joku palvelu tuonne App Storeen, joka oli täsmälleen sama kuin Google Voice, niin kuin toimintaperiaatella, se yksi yhteen sama, ja se oli niin kuin se softakin oli käytännössä ihan sama, ja se hyväksyttiin sen takia, koska se ei ollut Google, niin se antaa lisää tota noin vettä purjeisiin, meinasin sanoa, se ei ole kauhean käytännöllistä, no vettä purjeisiin, että ne voi osoittaa myöskin sen, että ajaa, että mekö ei päästä vaan sen takia, koska meillä on Opera, ja siinä vaiheessa taas herää kilpailuviranomaisten huomio, että kyllä sanotaan, että minäkin olisin, mä olen aika optimistinen, että kyllä se tullaan näkemään ja minäkin sen kyllä ehdottomasti aion ladata etenkin, jos ei maksa mitään, mutta sanotaan, että en myöskään olisi kauhean yllättynyt, jos Applelta tulee kieltävä päätös. Mehän osallistumaan kilpailuun, mutta voittaa iPhone. Tuo. Ei tarvii iPhone. Mutta voit voittaa, voit myydä sielläkin. Saat rahaa. Tuossa on yllättävän iso tuo yläpalkitus. Jos katsoo vertaan noita, niin onko se kyllä supistuneen, mutta mä en tota oikein ymmärrä, että mikä takia nyt pitää nyt työkalun palkkia olla niin jumalattoman isoja noissa. Katsotaan screenshottia. Niin siis, no mutta toi on se, mikä näkyy tuossa etusivulla. Se tota, noin häviää sitten kokonaan, kun sä menet sivulla. Ei tuo yläpalkki ei häviä, osittain häviä. Joo. No ei se, että se oli ihan sivuhuomio. No joo. PS3 menettää päivityksen myötä tuen rinnakkaisille käyttöjärjestelmille. Hyvä. Erkka on onnellinen. Sulla ei edes ole PS3. Ei joo. Mulla on PS3 ihan hyvä. Ei säkin ole. Ei sillä kukaan mitään tehnyt. Se oli ihan nice feature, mutta näin kuin. Mä lueskelin ne ja sitten mä en ihan ollut vakuuttunut siitä, että miksi sillä pitää joku saa sinne Linux tunkeen niin kuin sille. No nimenomaan. Et sille, että saa, no siis sille, että jos joku saa kikkailtua sinne Linuxina, niin musta sitä ei pidä hankaloittaa, mutta en mä sille, näin peruskuluttaja puolustavana, niin mun mielestä sinne ei tarvitse ylläpitää sellaisia toimintoja, joita niin kuin normikäyttäjä ei tee mitään. Mutta, siinä mielessä mä mietin, että mitä se vaatii sieltä järjestelmältä, että sinne on jätetty. Että mä uskon, että se nyt on hirveästi vaatinut lisää koodimuokkausta. No, en sano, että hyvää, mutta aivan sama. Niin on aivan sama, joo. Kun heitit tämän, että näin peruskuluttaja puolustavana, niin mitä haittaa peruskuluttajalle siitä on, että sehän on aina ikävää. Siis mulla ei ole PS3, enkä minä aio semmoista hommata, joten sen mielessä ihan sama, mutta onhan se aina ikävää, jos niin kuin on Feature, jolla sitä muistaakseni, no ei nyt mitenkään suuresti mainostettu, mutta kuitenkin oli tällainen, minkä ominaisuus, jolla sitä markkinoitiin, niin sitten se yhtäkkiä vaan otetaan pois. Joo, mutta näitä on tapahtunut. Mä kerron, se on hieno juttu. Nyt ne, jotka saan työnnettyä sen Linuxin sinne sisään, niin ne on oikeasti kovia jätkiä. Tähän asti se on ollut sillä niin kuin ihan markettimeininkiä, että otetaan PlayStation 3 ja panna Linuxin. Nyt tästä eteenpäin, aina kun nähdään niin tämmöinen jamppa, jolla on PlayStationissa pyörii Linuxi, niin se on oikeasti kova jätkiä. Musta se on hyvä. Aivan, eli siis tästä on tullut valituksia, että se on tehty liian helpoksi. Niin. Aivan. Niin. Eli siis Erkan peruskuluttajan puolella oleva asia on se, että tehdään asiat peruskuluttajalle vaikeaksi, niin sitten sit on hyvä. Ja itse asiassa minun näkökulma ei ollut pelkästään nyt silleen peruskuluttajan näkökulmasta. Mutta myös perusnörkki. Tämmöisen niin HC-kuluttajan näkökulmasta, niin se on niittenkin puolella. Nyt vähän edes niin kuin jotain eroa siihen pitää tehdä. Näin, siinä vaiheessa, jos peruskäyttäjä alkaa kuvittelemaan, että hän on niin hyvä, että hän saa Linuxen, niin se alkaa hajottamaan muita laitteita. Eli tämähän suojelee. Okei. Näin heittääkseni nyt kuitenkin muutaman hyvän syyn pitää Linuxia koneella. Jotkut ovat tehneet siitä vielä laajemman mediakoneen sitä kautta. Saa puuttuvatkin koodekit pelittämään ja BitTorrentin vielä siinä sivussa. Mä veikkaan, että sä saat kyllä koneitakin jo aika halvalla. No mutta jos sulla on, miksi sun täytyisi ostaa toinen kone? Itse joo, siis sinällään tuo Pleikka 3 on aika halpa tehomylly. No nyt alkaa olemaan jo hinnat tippunut. Ja se on itse asiassa toinen Buzzard Loudin jotkut tutkijat kirjoitti, että he ovat ostaneet niin kuin räkeittäin PS3, koska niin kuin hinta pikselimurskasuhde on niin kohdallaan, niin kun siihen saa Linuxin, niin sitä on kannattanut käyttää noin ihan koodin murskaukseen. Joskin veikkaan, että niille tämä ei tule olemaan niin suuri ongelma, koska sitä ei ole pakko päivittää, aivan, jos sä et pelaa pelejä. Jos sä pelaat pelejä, niin se on pakko päivittää. Mutta, jos pelit vaatii sitä. Se oli silloin, kun jos sä käytät sitä siellä, mikä tämä on tämä PlayStationin tai netti. Online. Niin jos sitä pitää netissä, niin sitten täytyy päivittää. Silloin kun leikkarit tuli, kolmoset tuli, niin siinähän oli optio ilmeisesti. Mikäs se on? Ei tämä Seti at Home, vaan tämä, mikä parannusta syöpäin. Folding at Home. Joo, niin sehän se oli ihan käsittämätön kerroin, mitä ne, siihen tuli laskentateho siihen kirjiin noitopiste. Että sinällään, niin kun vakavasti puhuen, niin harmi, mutta mutta se Folding at Homein saa edelleenkin. Niin saa ne. Niin, se voi edelleen parantaa maailmaa. Ja se on tietysti totta, että niin kuin peruspelaajaa ei kauheasti kiinnostanut suuntaan tai toiseen. Mutta ainahan se on ikävää, jos niin kuin olemassa olevia ominaisuuksia vaan niin kuin on, otetaan ja täytyy pois. Muistaa, että uusissa PS3 tätä featurea enää ollut. Se oli niissä vanhoissa. Niin. Ei mullakaan sitä featurea ollut, jotenka mulle aivan sama. Aivan sama. Chrome kuitenkin huolehtii Flashin päivityksistä, mikä ei ole aivan sama. Onpas. Eikö se ole hyvä juttu? Ihan perseestä. Niinku pakotetaan päivittämään. Ei, niinku, ei miksei musta. Chrome voi huolehtia myös IE6 päivityksistä samalla, jos hoitaa noinkin. Musta ei tulisi hyvää erkkaa, koska mä en osaa periaatteesta olla eri mieltä tämän kanssa, jos mä en ole eri mieltä. Eli pointti tässä oli se, että Flash integroituu Chromeen niin, että silloin kun Chrome päivittyy, niin Flash päivittyy. Eli hieno homma. Koska kunhan vaan pidetään huoli siitä, että Chrome päivittyy tarpeeksi usein. En halua sotkea, mutta Ninnulla olisi ollut oikeat faktat siihen, miksi se poistettiin ja miksi se on perseestä, mutta se ei suostu kertomaan mulle, kun se haluaa, niin tämä siis PS3 Linuxin poistuminen. Ja se, kuulet mutta se ei suostu kertomaan, koska se haluaa puhua niistä Linuxista. No, hei, no niin, no, mainokset. Minä rupean puhumaan Solariksista, jos tuota, Ninnu ei kerro näin. Ei näin teiltä aihe. Mä testasin Open Solarista. Me tiedetään, mistä te puhutte. Mä testasin Open Solarista. Mä voisin kertoa siitä, mutta mä kerron, se ei ole Linuxista. Solaris on maksullinen. Häh? Solaris on maksullinen. Ketä kiinnostaa? Eteenpäin. Mistä me oltiin puhumassa? Chromeista, joka huolehtii Flashin päivityksestä. Mä oon ruvennut käyttää Linuxissakin nykyisin Chromea ykkösselaimena. Mä en käyttänyt sitä oikeastaan ollenkaan. Vaikka pelkäänkin Googlea kuin ruttoa, niin minä pidän Chromesta. Minä pelkään ruttoa kuin Googlea. Joo. Entäs tämä sitten, kun hymyillään, niin hymiö tulee autosmaailmuuttaa virnistyksesi hymiöksi. Mitä? Noin tuli hymiö. Noin tuli hymiö. Mitä tämä tekee? Ei se ole hymiö, jos mä näytän kieltä. Mutta sen voi katsoa tuo hauska video. Se on siis kamerasofta ja sitten kun sä kirjoittelet tuossa vaikka Skypeissa jotain, ja kun sä hymyilet oikeasti, niin siihen tulee hymiö. Oikeita hymiöitä. Tälle ei nyt uhrata aikaa. Mä en tykkää muutenkaan hymiöistä, niin sitten joku niinku törvii niitä automaattisesti. Hymiöt on ihan hyviä. Tiedän minkä takia minä hymyilen. Mullahan saattaa olla kaasua. Eikö niin sanota vauvoista, että jos se hymyilee, niin se on vaan kaasua. Kaasua, komissaari Palma. Nintendo DS:stä laseja vaatimaton 3D-versio. Onko näin? Mä kyllä uskon, että se on vaatimaton 3D. Kyllä mä luulen, että se on aika vaatimaton. Se on tosi vaatimaton. se ei ollut tämmöinen 3D, mitä me nähdään elokuvateatterissa. Se itse asiassa se on vaatimattomampi 3D ihan oikeasti. Onko se mikä näkyy tuossa kuvassa? Onko se kuva 3D:nä? No, vaatimaton 3D, joo. Onko se 3DS in Wolfenstein? No, se voisi olla. Niin, no sehän oli 3D-peli. No. Siis, no ehkä tietysti hyvä, ettei siihen laseja tule, koska siinä on tämän jälkeen myöskin. Mä en tiedä, miten se tarkkaan. Kyllä ne selitti sen taas silleen kerran Buzz Out Loudissa, mutta en minä noista ymmärrä, enkä minua niin paljon kiinnosta, mutta siis jotain lievää syvyysvaikutelmaa se siihen luo. Lievää syvyysvaikutelmaa. Ja se on nimenomaan syvyysvaikutelma, se ei pysty tulemaan ulos siitä aivan ruudusta. No jos sitä saa sitten vaan lievän mikkireniä. Niin, nimenomaan. Lapsista tulee ADHD-tyyppi tämä ADDS. Sex.com ei myynyt. Seksi ei myy. Hinta oli liian pieni. No. Se oli siis huutokaupattiin ja siitä ei saatu tarpeeksi hyvää hintaa. Niin nämä... Mikä oli pieni hinta? Ne ei kerro. Se lähti miljoonasta ja tuota... Mutta oliko se sille, että ne maksoi jotain niin kuin yli 12 miljoonaa siitä? Joo, sitten maksettiin jotain ihan järkyttäviä. Vuosi sitten. Ja ne nyt haluaisi, niille ei ollut varaa maksaa sitä. Joo, nämä omistajat olisi kyllä myynyt sen, mutta nämä velkojat sanoivat, että mieluummin konkurssi kuin liian vähän rahaa seksikomista. Ei tällä seksikomissa olisi mitään. No, sinä tissit. Minä en kaikki maksullisia. No, klikkaillaanpa nyt vähän tällainen, niin tuota saa. Super sexcam chatliin. No niin, klikataan tuosta, niin saa 50 senttiä siihen velkoihin. Oho. Joo, minäpä lopettelin. Näihin kuviin. Otetaan sitten toinen linkki-vinkki. Let me Google that for you, eli tämä on kaikkia niitä ihmisiä varten, jotka mieluummin ne vaivaavat sinua kysymyksillään, kuin googlevat sen itse. Me kyllä oltaisiin tietysti voitu keskustella siitä, miten ylikuumenneet domain-markkinat eivät enää... Mutta on lyhyys. No ei sit. Jos, onko tämä uutinen? Jos Erkan nenän niistovitsit on tärkeämpiä kuin keskustelu... Mun mielestä sen jälkeen enää ei voi puhua samasta aiheesta, kun on päättynyt tuohon kohtaan. Siitä ei enää pysty nousemaan. Olen vaipunut semmoiselle tasolle. Mutta joo, tämmöinen linkki-vinkki. Mikä se oli se osoite? lmgtfy.com, eli letmegooglethatforyou.com. Eli vitsi on siinä, että joku kysyy sinulta jotakin, niin sinä menet tuonne, laitat sen hakusanan tai kysymyksen siihen niiden kenttään ja painat nappia, niin saat sitten semmoisen linkin, minkä annat sille kysyjälle. Ja sitten kun se menee sinne, niin siinä on semmoinen animaatio, että jos siinä on semmoinen Google-hakukenttä ja sitten naputtelee ne sen saman hakusanan siihen ja sitten sanoo, että no, eihän tuo nyt niin vaikeaa ollut. Aivan loista. Tätä tulen käyttää. Unohdin jo. Hieno projekti, hieno. Otetaan se vielä tätä lopusta pois. Brittiläinen otti valokuvia avaruuden rajamailta The Twilight Zone. Kengännauha budjetilla. Brittiläinen ilmapalloharrastaja Robert Harrison rakensi kuumailmapallosta ja uudelleen ohjelmoidusta Canonin kamerasta aluksen, joka otti valokuvia yli 30 kilometrin korkeudesta. Kuvista näkee selvästi maapallon kaareuden ja kilpailee komeudellaan NASAn vastaavien kanssa. Onko täällä kuvia siitä raketista, minkä se rakentaa, siis alukseen? Let's see. Se on kyllä hirveän negatiivinen. No ihan lasu vielä kuvaa. Ota itse parempi. No, tavallaan näin. Näyttää ihan samalta kuin ihmiset ottaa lentokoneesta kuvia. No ei nyt ihan, on tämä hienompi. No, on tämä ihan siis sille hieno, mutta niinku, mä niinku oletin sillä, kun mä näin otsikon näin, että olisi jotakin ihan käsittämätöntä. Tämä on ihan käsittämätöntä. Niin, mä ollutko. On. Mutta ei. Meitsi. Millä ne tuli ne kuvat sitten? Laskeutuiko se niin kuin lopuksi tämä pallo maahan? Henrik suutuksen haukut sen kuvia. Se tuli niinku tuota, siis se, kun se tipahti niinku, siis se tiputti se systeemi sen kameran semmoisella laskuvarjolla. Mutta mä ajattelin, niinku miten se, sanottiin tälle jossakin, että miten se löysi sen. Jos 30 kilometrin tuota nostaa, niin, niin voisi kuvitella, että se pikkusen liikahtaa sivusuunnassa tuota kotipille. Mutta löytyi, ei siinä mitään. GPS. Ehkä ne käytti iFi-kortteja. Lähimmän satelliitin kautta tuota Flickr-tilille. Ja se ei ollutkaan mikään Canon niin kuin huippukamera, vaan siis niin kuin ihan tuommoinen niin kuin pokkarimallinen. No mä luulen, että sinne ei kuule avaruuteen ammuta niin kuin ne kengännauhan budjetilla niin semmoisia markkakkosia. Mutta kelaa minkälaisia kuvia sitten olisi tullut. No, siis niin kuin, nyt se alkaa itse asiassa ihmetyttää nämä kuvat nimenomaan, koska se on otettu noilla Canonin niin tuollaisella pokkarikameralla. Mutta joo. Niin kohina olisi ollut vähemmän, jos olisi hienomman laittanut. Ensi kerran, kun Lou lähettelee tuommoisen. Kelaa, kun tuommoisen olisi lähettänyt, niin vahingossa jättänyt sen linssisuojuksen sen päälle. Olisi pikkaaseen kyrsin. Ehkä sen takia kannattaakin laittaa tuommoinen pokkari, koska niissä on niin paljon vimpaamia ja vämpäämiä noissa järjestelmäkameroissa. Siinä kun on joku asetus pielessä, niin no niin. Ainakaan filmiä voi unohtua, koska on digikamerasta kyse. Mutta semmoinen... Mitä ne on, mitä ne jampat ampuu niitä, kun ne ampuu sitten niitä kotitekoisia raketteja, niin kun, mitkä on semmoisia kerrostalon kokoisia, kun ne lähtee. Mm-hmm. Niin mitä ne on? Niitä harrastia, siis ne on älyttömän kokoisia. Niin jotenkin voisi kuvitella, että ne on laittomia, ne, mitä ne ampuu jonnekin avaruuteen. Meneekö ne avaruuteensa? Ei minä tiedä, mutta siis silleen, parempi mennä näin, ettei tipaa naapuritontille. Mä näen päässäni kuvan semmoisesta, mikä tämä on tämmöisestä juomapullosta, mikä täytetään vedellä ja pumata ilmaa. Se meni avaruuteen. Tai sitten ei. Mutta tämmöinen viikko, Henrik on hiljaa, mutta kiitetään kuitenkin jälleen kerran rakkaita panelisteja. Kiitos Erkka ja kiitoksia Henrik, että saavuitte näin ennen pääsiäistä. Ja... Ei kestä niistä. Ei kestä. Niin kai sitten. Ja munarikasta pääsistä teille kaikille. Hei, niin kuten lupasit, alkaa kesän pääsisen jälkeen. Siinä on uutinen, +14 astetta. No. Huomenna myös striimi netissä riemukas pääsiäisrieha. Kello 22 eteenpäin. Kello 22, eli tune in to that. Onko muuten mitään sellaisia pääsiäismuodisia, missä olisi teknologia sisässä? USP-tikkuja tai... No mä ajattelin myös niin kuin joulukalentereita saisi olla sellaisia, niin kuin, missä olisi jotain hyötyä. Olisi kivempi ostaa semmoinen, missä tulisi jotain, niin kuin, jees, lisämuisti. Hei, tuliko nyt tota, muuten jollakin näillä höpölehti... Sports Illustrated. Ei kun ihan suomalaisille, niin tota... Jallu. Tämmöisiä augmented reality-kansia, missä on se... Sitten kun sinä meidät näyttää sitä sun tietokoneelle, niin siinä tapahtuu jotain jännää. Muistatko niin Allermedia jollakin lehdellä? Oliko Katso vai Seiska näin? Tiedättekö niitä, että siinä on joku semmoinen 2D-täki tai jotakin aivan, näin? Sitten näytetään niin kuin... Se jännä, mitä tuota, no niin Seiska-lehdistä tulee, kun läväyttää siihen, niin mä en välttämättä lähde sitä tukiaista katselemaan. Sehän olisi kyllä semmoinen 3D-tukia. Lievä 3D, jos se tulee tuohon DS:ään, koska se on vaatimaton. Semmoinen lievä syvyysefekti vaan. Se ehkä riittää tukea se kohdalla. Nyt alkaa läsähtämään siihen malliin tämä juttu, niin painetaan tuosta nappulasta ja kiitetään kaikkia, jotka olivat tänään paikalla myös liven parissa. Ja kiitos, että kuuntelit tämän podcastin. Tämä oli Puhujaa kulma ja sen 152. lähetys. Jos haluatte laittaa palautetta, niin se onnistuu palaute@puhujankulma.com osoitteessa. Web-sivut löytyy osoitteesta www.puhujankulma.com. Facebookista meillä löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Ottakaa yhteyttä, vetkää oikein nasta pääsiäinen ja pysykää terveenä. Pörni sanoo, moi moi. Mulla tulla kuumetta.